तो तुझे सोचती हूँ मैं, तब तब बस रोती हूँ मैं। जालिम को समझी आलिम, जो है चुप बैठी। जब जब तुझे सोचती हूँ मैं, तब तब बस रोती हूँ मैं। जालिम को समझी आलिम, जो है चुप बैठी। तूने बातें क्यों सुनी, जो मैं कहती रहती थी चरणों में रह लूंगी। तेरी माँ की तूने बातें क्यों सुनी, जो मैं कहती रहती थी चरणों में रह लूंगी। क्यों खामोश रहती थी मैं, क्यों ना चीख के कहती थी मैं। तूने कितना सताया मुझको, अब तो है चुप बैठी। जज्बाती तेरी बातों से हुई, गलती थी ये मेरी किसी की ना सुनी। जज्बाती जज्बाती तेरी बातों से हुई, गलती थी ये मेरी किसी की ना सुनी। तू तो था हुस्न पुजारी, अब तुझको पड़ेगा।